92. Sure, Sure Leyli. Mekke'de nazil bolgan 21 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Karanğılıkı alemini kaplagan keçi bilen kasem ki. Yorugan çağdaki kündüz bilen kasem ki. Er ayalını yaratkan zat, Allah bilen kasem ki silerinin emelinle şek şübihisiz hılma hıldır. Pul milini Allah'ın razılığı üçün serap kılgan, takvadarlık kılgan, kelimi tevhidini tesdik kılgan Adem'ge gelsek, biz onun yakşı yolunu müyesser kılıp birimiz. Bihillik kılıp, Allah'ın savabının özünü bihacet hesablagan, kelimi tevhidini inkar kılgan Adem'ge gelsek, biz onun yaman yolunu müyesser kılıp birimiz. O dozaqqa taşlanğan çağda onun meli hiç nersige əs qatmaydı. Doğru yolunu körsütüşge şek şübiyesiz biz məsulmiz. Dünya və ahiret şek şübiyesiz biznin ilkimizdidir. Silerini lavuldab turgan otdin agahlandırdım. Onunğa pəqat haqni inkar qılğan İmandın yüz öğregen adamla kiredi. Paklanış üçün mal mülkün yakşılık yollarına serip kıladığan adam, onun din yirak kılınadı. Yani o ottun yirak kılınadı. Onun kılgan yakşılıkı, baravunun yakşılıkını yandırış üçün emez. Fakat uluğ perverdigarının razılığı üçündür. O ihsan kılgıcı adam, Perverdigarının bergen mukafatıdan çokum razı boludu.